Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 9 września. Minęła szósta. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zblewski. Polscy piłkarze dali radę wicemistrzom Europy po świetnym meczu. Zremisowali z Anglikami. Siatkarze wygrali swoją grupę na Euro. Zmiany, które przyjął rząd, oznaczają historyczną obniżkę podatków, mówi premier. Około 90% wszystkich Polaków płacących podatki albo zyska na tej zmianie, albo będzie ona neutralna. Brytyjski parlament zgadza się na podwyżkę podatków, by dofinansować służbę zdrowia. Remis polskich piłkarzy po świetnym meczu z faworytem Anglią. Biało-czerwoni grali z wicemistrzami Europy w kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Spotkanie na Stadionie Narodowym obserwował Adam Malecki. Bohater spotkania nie może być jeden. Bohaterska jest cała drużyna, która wzniosła się na wyżyny swoich umiejętności i postawiła się wicemistrzom Europy. Polacy, którzy przez całą pierwszą połowę przeważali i w drugiej części stwarzali groźniejsze sytuacje. Ale jeden cios, który mógł okazać się nokautem, zadał Harry Kane. Bramkostrzelny napastnik Tottenhamu pokonał strzałem z dystansu Wojciecha Szczęsnego. Była 72. minuta, szanse mogły się wydać pogrzebane. Ale Polacy podnieśli się i odpowiedzieli golem w doliczonym czasie gry. Piłkę po wypieszczonym dośrodkowaniu Roberta Lewandowskiego wpakował do siatki głową Damian Szymański. Spełnienie moich marzeń. Trener dał mi szansę. Wiedziałem, że gdzieś mam te strefy atakować, bo powtarzał, że w tych strefach jestem groźny, także cieszę się, że się udało strzelić. Robert zagrał super piłkę, także jest się z czego cieszyć. Damian został powołany na zgrupowanie awaryjnie w wyniku licznych kontuzji. Został bohaterem i dał remis i podział punktów z Anglią, która pozostaje liderem w grupie. Na drugie miejsce awansowała Albania, która pokonała San Marino. Polska jest trzecia. Kolejne mecze w październiku. Warszawa, Adam Malecki. Na siatkarskim Euro wszystko jasne. Polacy fazę grupową Mistrzostw Europy kończą na pierwszym miejscu. W ostatnim spotkaniu biało-czerwoni pewnie pokonali Ukrainę 3-0. O ćwierćfinał nasza drużyna w sobotę zagra z Finlandią. Fabian Drzyzga. Zrobiliśmy swoje, wyszliśmy z pierwszego miejsca, jedziemy w dobrych nastrojach do Gdańska. Ta nasza gra jest czasami lepsza, czasami gorsza, ale na razie wyniki są pozytywne, więc oby tak dalej, bo nie zawsze trzeba grać pięknie, żeby wygrywać. Walka w strefie medalowej odbędzie się w katowickim Spodku. Ponad 500 nowych przypadków COVID-19 potwierdził wczoraj resort zdrowia. Zmarło 11 osób. Zakażeń COVID-19 było 533, o prawie 200 więcej niż w ubiegłą środę. Wykonano blisko 40 tysięcy testów. Podniesienie kwoty wolnej od podatku, większe inwestycje w ochronę zdrowia i podatek od wielkich korporacji. To główne założenia zmian w ramach Polskiego Ładu, które przyjął rząd. Mariusz Pieśniewski. Kwota wolna od podatków ma się zwiększyć do 30 tysięcy złotych. Rząd chce wprowadzić podatek od dużych korporacji, które nie płacą podatku CIT. Fair play, mówił premier Mateusz Morawiecki. To podatkowe fair play chcemy jednocześnie wprowadzić w ramach naszych rozwiązań. Więcej podatków będą płacić najwięcej zarabiający, nie będą mogli odliczać składek zdrowotnych od podatku. Dzięki temu będzie możliwe zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do 7% PKB za kilka lat. Nasz plan jest jasny. Sprawiedliwy system połączony z wielką inwestycją w służbę zdrowia. Służba zdrowia to jeden z najbardziej niedoinwestowanych obszarów w naszej rzeczywistości. Rząd przyjął też projekt ustawy umożliwiający budowę domu jednorodzinnego do 70 m² bez pozwolenia na budowę i dodatkowych formalności. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zielone światło podwyżce podatków dali brytyjscy posłowie. Pieniądze posłużą na dofinansowanie służby zdrowia i sektora opieki nad seniorami. Z Londynu Adam Dąbrowski. Jest decyzja. Od kwietnia przyszłego roku Brytyjczycy czy też Polacy na wyspach będą mieli w portfelach mniej pieniędzy. W zamian gwarancje. Gwarancje, że gdy staną się seniorami, za opiekę nie zapłacą więcej niż 86 tysięcy funtów. A jeżeli wartość ich majątków będzie mniejsza niż 20 tysięcy, to państwo wyłoży pieniądze za nich. Przez pierwsze 3 lata pieniądze będą jednak przeznaczone głównie na nadrabianie pandemicznych zaległości w służbie zdrowia. Premier Johnson przyznaje, że to złamanie obietnicy wyborczej, podwyżek danin miało nie być. Z szeregów jego własnej partii słychać było głosy zaniepokojenia. Opozycja przekonywała, że podwyżki są niesprawiedliwe, uderzać mają w młodych i w słabiej zarabiających. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn.

13 minut po godzinie 6. Co przed nami? Jest taka szkoła, gdzie zajęcia trwają już od bladego świtu. Narzekają i dzieci, i rodzice. Pierwsza reakcja to była taka, że to jest nędzny żart mojego dziecka. Pierwsza lekcja o poranku to WF, ale później dzień, proszę państwa, pełen energii. Może taki pomysł warto byłoby wprowadzić w całym kraju. To jeden z tematów, ale zajrzymy też do zamojskiego zoo. Tam nowy lokator. Praca przy mrówkojadach tak naprawdę jest niebezpieczna. Jesteśmy zaopatrzeni w tarcze. Nie zabraknie też relacji z wczorajszego meczu. Polska zremisowała z Anglią 1-1 w meczu eliminacji Mistrzostw Świata na Stadionie Narodowym. Nie boję. Zajadają się termitami i to najlepiej w samotności, bo z natury są samotnikami z introwertycznym usposobieniem. Mrówkojady. W zamojskim zoo do zamieszkałego mrówkojada dołączył kolejny, albo dołączyła raczej kolejna, samica o imieniu Mari. Pochodzi z największej hodowli mrówkojadów w Europie. O nowej lokatorce ogrodu zoologicznego opowiada dyrektor Grzegorz Garbus. Marysia jest przyzwyczajona do ludzi, ponieważ jej matka nie miała pokarmu. Była pod opieką matki, ale musiała być karmiona smoczkiem. Jest spokojna i nie ma z nią jakichś większych problemów, jeżeli chodzi o jej zachowanie. To nie zostaje nam nic innego, jak przejść do Marii i zobaczyć ją na własne oczy. Kamil Dragan, jestem pielęgniarzem w ogrodzie, zajmuję się mrówkojadami. I jakie to są zwierzęta? Jaka jest Maria tutaj? W stosunku do drugiego mrówkojada jest bardzo spokojna. Można przy niej pracować, nie można powiedzieć bezpiecznie, ale na pewno lepiej niż u samca, który jest na pozór bardzo agresywny. A Maria dobrze się zaklimatyzowała i na razie robimy wszystko, żeby było jej jak najlepiej u nas. Naprawdę, ja tu jestem pierwszy raz od 25 lat, no i trochę się tu zmieniło, jak pamiętam. Bardzo dobrze, że są nowe zwierzęta i jest coś do oglądania, do poznawania. Będę mogła opowiadać dziecku o wszystkich zwierzątkach, które są tutaj w zoo. A co pani opowie o mrówkojadzie? Mrówkojady żywią się termitami i na pewno jest niebezpieczne. A co taki mrówkojad je? W naturze zjadają termity, które wygrzebią z ziemi korzeni konarów, a u nas jest specjalnie przygotowana karma z suszonych larw, owadów, torf, granulaty specjalne i serca wołowe, które są wymieszane, zblendowane, specjalnie przygotowane na kuchni i raz w tygodniu dostają na przykład naturalny jogurt, który uwielbiają. Wydaje się to taka trochę dziwna dieta, ale chodzi o to, że no nie jesteśmy w stanie zwierzęciu, które waży kilkanaście kilogramów, zapewnić diety wyłącznie z mrówek, tak jak czy z termitów, tak jak w naturalnym środowisku, bo by za chwilę nam zabrakło mrówek w całym regionie. Dlatego dostają karmę, która musi być zbilansowana pod względem i energetycznym, i treściwym, żeby one mogły się właściwie rozwijać i mieć odpowiednią kondycję. Praca przy mrówkojadach tak naprawdę jest niebezpieczna. Przy pracach porządkowych wchodzimy w dwie osoby, jesteśmy zaopatrzeni w tarczę. Mrówkojad przy pozycji do ataku staje na dwie łapy i ma potężne pazury i wzrostu jest 1,5 do 2 metrów. Celem jest połączenie Marysi i Milo. Problem z łączeniem mrówkojadów wynika z tego, że są to samotniki. One w warunkach naturalnych żyją samotnie, na dużych przestrzeniach. One potrzebują dużego areału z racji tej wyspecjalizowanej karmy, którą pobierają. Dlatego w naturze też względem siebie bywają agresywne, przeganiają się ze swojego terytorium. W ogrodach zoologicznych oczywiście te naturalne cechy są przytłumione, ponieważ one nie muszą walczyć o termitiery. Z racji tego, że charakter pozostaje charakterem, łączenie zawsze jest niebezpieczne i obarczone dużym ryzykiem. Będziemy to robili naprawdę spokojnie, rozważnie i będziemy je obserwowali. Samica mrówkojada olbrzymiego, gdy tylko wzrośnie temperatura, zobaczymy już wkrótce na wybiegu. O tym, czy Milo i Maria są parą, z pewnością poinformujemy, bo zaloty, jak wiadomo, i to z pewnością, w zasadzie z łatwością mogą zostać odrzucone. Tematem zajęła się Agnieszka Piela. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocha mi rozumiem, wolność oddać. Wieczorem na PGE Narodowym Polska zremisowała z Anglią 1-1. Był to kolejny mecz reprezentacji Polski w eliminacjach Mistrzostw Świata. Na gola Harry'ego Kane'a odpowiedział Damian Szymański tuż po ostatnim gwizdku sędziego. Z Robertem Podolińskim, komentatorem TVP Sport, rozmawiał Adam Malecki. Robert Podoliński, niesamowity mecz, komentowałeś go, wiele emocji, wielkie brawa dla reprezentacji Polski. Bardzo się cieszę, że nie na emocjach poprzestaliśmy, że te emocje, które budzi w nas drużyna angielska, były czymś dodatkowym, natomiast pokazaliśmy dobre oblicze, oblicze skuteczne mimo tych osłabień, bo twierdziłem, że bez Zielińskiego, bez Klicha będziemy mieli problemy. Oczywiście mieliśmy, to większa liczba dobrych, kreatywnych graczy po stronie angielskiej, ale oddajmy selekcjonerowi, to jest nowy pomysł, Polacy bardzo często bronili piątką ustawioną w linii, to było coś nowego, odcięliśmy środek pola to uniemożliwiło Anglikom płynną grę i uważam, że ciekawy pomysł i bardzo dobre nastawienie naszego zespołu do rywala. No kapitalny mecz, co tu dużo mówić. Miałem ogromną przyjemność komentować mecz z Hiszpanią, ten przyskazanym z góry naszym zespołem na pożarcie w turnieju Euro. Też ogromna przyjemność oglądania Polaków tak nastawionych, tak agresywnych, no i dodajmy, szczęśliwych. Czy kogoś byś wyróżnił szczególnie w naszej reprezentacji? Chyba kapitan Robert Lewandowski, jak na kapitana przystało, pociągnął tę drużynę. Absolutnie tak, natomiast grając z Anglikami nie mogliśmy mieć słabych punktów. Ja bym zaczął od tego, czego obawiałem się najbardziej, linii obrony. Uważam, że Dawidowicz, Glik, Bednarek plus Helik rozegrali, ja nie wiem czy nie najlepsze spotkanie pod okiem selekcjonera, byli praktycznie bezbłędni. I Puchacz i Jóźwiak, co nie jest takie oczywiste, jeśli chodzi o ich grę obronną. Grali na Shawa i grali na Walkera, więc pomysł selekcjonera również z tego względu dla mnie bardzo ciekawy. Wyróżniłbym Krychowiaka, bo na niego posypało się trochę ostatnio. Dla mnie Grzegorz Krychowiak w pierwszej połowie był najważniejszym graczem polskiej reprezentacji. Natomiast dobry mecz zagrała reprezentacja Polski. Oczywiście o naszym kapitanie już mówiliśmy tyle, że no, że szkoda prądu. Porozmawiajmy o pozostałych. To był dobry, solidny mecz reprezentacji Polski z mega wymagającym rywalem. Ja takich Anglików nie widziałem dawno, którzy mordują się z podaniem piłki do środka boiska, gdzie Kane praktycznie nieobsługiwany przez cały mecz. No, duża przyjemność oglądać taką neutralizację tak silnego rywala. Kamil Glik z pianą na ustach, on znowu walczył i zostawił zdrowie na boisku. Mam nadzieję też, że Kamil nie przypłacił tego swojego poświęcenia dla reprezentacji Polski dzisiaj poważnym urazem. To, że facet przy tak wygiętej nodze wraca, odbiera piłkę od razu i dalej jest, to nie wiem, czy Kamilowi Glikowi jakieś jeszcze więcej słowa uznania są potrzebne. Niesamowicie ważny gracz dla naszej kadry. Czy przy tym golu można było inaczej zareagować, czy tam Wojciech Szczęsny nie miał nic do powiedzenia? Przy każdym golu można zareagować inaczej. Uważam, że kluczowa była niestety strata Kuby Modera. Odrobił ją przy bramce na 1-1. Natomiast nie wiem, ja przyznam szczerze, o bramkarzach wypowiadam się bardzo rzadko. Myślę, że Wojtek pewnie będzie miał do siebie pretensje. Tylko dwa celne strzały Anglików. Niestety jeden z nich zamienili na bramkę. Damian Szymański przychodzi do historii. Damian Szymański, jego dekolt przychodzi do historii. Może to będzie nowy model koszulek na mecze z Anglikami. Nie miałbym nic przeciwko tego, żebyśmy rozrywali te dekolty jak najczęściej. Życzę tego naszym piłkarzom. Kolejny mecz w eliminacjach Mistrzostw Świata Polacy rozegrają 9 października z San Marino. 3 dni później piłkarze zagrają przeciwko Albanii. A może państwo chcieliby podzielić się wrażeniami po tym meczu? 22:07. Na zegarze już prawie pół godziny pozostało do 7. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. 28 minut pozostało do godziny 7. W ciągu dnia słonecznie i bez opadów, wiatr będzie słaby i umiarkowany, jedynie na Przedgórzu Sudeckim może być dość silny i porywisty. Będzie ciepło. W przeważającej części kraju termometry wskażą od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 27 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Program trzeci Polskiego Radia. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you? To blame, you say one love, one life, when it's one need in the night, one love, we get to share it, leaves you baby. 15 minut pozostało do godziny 7. Prasowanie w Trójce. Zacznijmy może od przeglądu sportowego. Pierwsza strona. Piękny polski wrzesień 1-1. 7 punktów w 3 ostatnich meczach eliminacji Mistrzostw Świata to świetny wynik biało-czerwonych po golu Damiana Szymańskiego. Na lodowy eksplodował, proszę Państwa, atmosfera rzeczywiście była wspaniała. Więcej na ten temat w przeglądzie sportowym i komentarze. Ale teraz może zajrzyjmy do Gazety Polskiej codziennie. No i tutaj myślę, że mogą być pewne kontrowersje, proszę Państwa. Za prąd i gaz zapłacimy więcej. Podwyżka cen prądu jest nieuchronna, poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Niemal pewne jest, że zdrożeje też gaz. Ewentualny wzrost taryfy i tak nie będzie odzwierciedlał wzrostu cen paliw gazowych na świecie, ocenił prezes PGNiG Paweł Majewski. To Gazeta Polska Codziennie. I jeszcze jeden artykuł dotyczący pracowników, którzy są poszukiwani, chociaż stopa bezrobocia wciąż jest obecnie wyższa niż przed pandemią. Pracodawcy mają coraz większe kłopoty z zatrudnianiem osób z odpowiednimi kwalifikacjami. Wraca problem deficytu pracowników, zauważa ekspertka Konfederacji Lewiatan. To, co niepokoi pracodawców, cieszy jednak pracowników. Obecnie kluczowym zadaniem stojącym przed polityką rynku pracy jest wprowadzenie mechanizmów również finansowych, wspierających nabywanie kompetencji przez osoby pozostające poza zatrudnieniem oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników. To Gazeta Polska Codziennie. Zajrzyjmy może jeszcze do Rzeczpospolitej. Pierwsza strona. No i tutaj artykuł dotyczący stóp procentowych, które bez zmian, mimo najwyższej od 20 lat inflacji, Rada Polityki Pieniężnej nie podniosła tego parametru. Zgodnie z prognozami większości ekonomistów, RPP w środę zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych. Stopa referencyjna wynosi 0,1% od wiosny ubiegłego roku, gdy z powodu pandemii została obniżona z 1,5%. RPP nie zacieśnia polityki pieniężnej mimo przyspieszającej inflacji. Pierwsze dane wskazują, że w sierpniu wskaźnik cen konsumpcyjnych urósł rok do roku o 5,4%, czyli najwięcej od 20 lat. To wyraźnie powyżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5%. To pierwsza strona Rzeczpospolitej i jeszcze na koniec Puls Biznesu. Byle nie było czwartej fali. Kredyty gotówkowe wyhamują, a hipoteczne będą dalej rosły, choć sektor bankowy jest na granicy operacyjnej wydolności. Polski rynek kredytowy po wybuchu pandemii najgorsze mamy za sobą. Na tak postawione pytanie podczas forum ekonomicznego odpowiedziano, że w zasadzie mamy już za sobą najgorsze. O ile, proszę Państwa, nie będzie czwartej fali. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, uczestnik panelu pod tym tytułem, zwrócił uwagę, że trudno mówić o kondycji całego rynku, gdyż nie ma pełnych informacji o tym, co dzieje się w segmencie kredytów firmowych oraz finansowania rolników. Jeżeli nie będzie czwartej fali, to jeśli chodzi o kondycję banków, ale także nasze pożyczanie pieniędzy, to w zasadzie problemów być nie powinno, ale tylko pod tym warunkiem. 16 minut pozostało do godziny 7. Takiego planu lekcji w oświacie jeszcze nie było. Uczniowie jednej z publicznych podstawówek we Wrocławiu raz w tygodniu zajęcia rozpoczynają o 6:40. Oznacza to, że od 10 minut są już w szkole na zajęciach z wychowania fizycznego. Nowatorskiego planu lekcji nie akceptują ani uczniowie, ani rodzice. Pierwsza reakcja to była taka, że to jest nędzny żart mojego dziecka. Agata Mitek, mama ósmoklasisty. Syn przyszedł ze szkoły i mówił: mamo, będziemy mieć WF od godziny 6:40 we wtorek. Mówię, nie, no nabiera mnie, bo to raczej nie ma takiej możliwości. Za moich czasów lekcje zaczynały się o 8, później była 7:30, no to jeszcze jakoś tak człowiek to akceptował. Myślę sobie, no 7 maks, ale 6:40 to wydawało mi się naprawdę totalnie głupim, w dodatku żartem. A później szkoła opublikowała plan i okazało się, że lekcje od 6:40 żartem nie są. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że idzie jesień, za chwilę zima, no po prostu te dzieci będą szły w totalnej ciemnicy rano. Mój syn będzie musiał wstawać mniej więcej o 5:30, żeby zdążyć ubrać się, zjeść, ogarnąć i dojść do szkoły. To wydaje mi się, że w fabryce na trzy zmiany zaczyna się praca o takiej godzinie, a nie w szkole podstawowej. W podobnym tonie wypowiada się terapeutka dzieci i młodzieży Patrycja Frania. Chciałabym powiedzieć, że nie skomentuję, bo jest to informacja, która mnie zmroziła i która spowodowała u mnie postawienie włosów na głowie. 6:40 to jest pora, gdzie nie wyobrażam sobie przy mojej obecnej wiedzy i doświadczeniu, żeby jakikolwiek młody człowiek, dorosły też niekoniecznie, ale jakikolwiek młody człowiek, w jakimkolwiek wieku, żeby dobrze funkcjonował. To jest nieludzkie, to jest w moim odczuciu pozbawione jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia. Merytorycznego może rzeczywiście nie, ale musimy brać też pod uwagę kwestie kadrowe i lokalowe, przyznaje Marcin Miedziński z Wydziału Edukacji Wrocławskiego Magistratu. Miedziński dodaje, że w wielu dużych miastach lekcje rozpoczynające się po godzinie 7 to dziś standard. No to jest wypadkowa wielu rzeczy, po pierwsze. Wakatów na kluczowych stanowiskach nauczycielskich, duża liczba dzieci na osiedlach, które się dynamicznie rozwijają i ostatnia reforma, która wydłużyła etap edukacyjny w szkołach podstawowych z 6 do 8 lat. Dyrektorka szkoły Jolanta Dołęgowska w przysłanym oświadczeniu napisała, że decyzja o rozpoczęciu lekcji przez ósmoklasistów o tak wczesnej porze była długo dyskutowana. Dzięki niej zajęcia nie kończą się o godzinie 19, a taka była jedna z możliwości. Dyrektor dodała jednak, że plan zostanie raz jeszcze przeanalizowany i być może uda się wypracować nowe rozwiązanie. Jedno jest pewne, przed kadrą nauczycielską nieco gimnastyki, by gimnastykować od 6:40 nie musieli się uczniowie. A co państwo myślą o zajęciach o takiej porze? Z doświadczenia wiem, że trening o poranku świetnie wpływa na poziom energii w ciągu dnia. Bywa problem z tym, żeby się zmotywować do wcześniejszego rozpoczęcia dnia, ale jeśli już trzeba, no bo zajęcia, nie wiem, matematyka albo język polski rozpoczynają się już o godzinie 8, no to trzeba wstać też wcześniej na WF. No i potem piękny dzień, pełen energii. 22,7 trójek. Czy państwo rzeczywiście uważają, że to jest zły pomysł z tak wczesnymi zajęciami? A tematem zajęła się Justyna Kościelna. We'll be right back. No co naukowcy mówią o porannych treningach? Mała aktywność na rozpoczęcie dnia ma wiele zalet. Dostarcza energii na kolejne godziny oraz pozwala uporządkować plan zajęć, proszę Państwa. Po dotarciu na zajęcia pojawia się satysfakcja, która towarzyszy nam jeszcze przez wiele godzin. Trening o poranku polecany jest w szczególności osobom, którym zależy na zgubieniu zbędnych kilogramów. Ale szkoła w ogóle rządzi się swoimi prawami i bywa tak, że trudno wszystkim dogodzić. Ja myślę, że niedługo to będzie na 24 godziny albo 4 brygadówka w szkole, bo nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę, że za chwileczkę to już praktycznie nie będzie nauczycieli, więc 5 wyfistów w szkole, w której pracuję, zostało 2 i zaczyna być duży problem. A może rzeczywiście o poranku ta dyscyplina się przyda? Ja jestem wojskowym, więc chciałem tylko przypomnieć, że wojskowi za prawę mają o godzinie 7, wszyscy bez względu, bez wyjątku, także pozdrawiam serdecznie ze Szczecina. Za 10 minut odprawa. Kłaniam się. Mimo, że tak powinno być, 22 i 7 trójek. 5 minut pozostało do 7. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdzie ty widzisz siebie za pół roku, co? No jak to gdzie? W lodówce! Takiej dużej, nowej, którą kupimy w Media Expert i przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. No. RRSO 0%. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnes? Nie. Ale jak to? Przecież magnes korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnes to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Wow, wyglądasz świetnie. Tak, tylko te przebarwienia. Spokojnie, jest na to sprawdzony sposób. Labotec Ton. Przebarwienia powstają w